Pues ben, aquí estuvemos escoitando nestos intres a Radio COS, a Ponte Nova. ¿Saben vostedes onde está a Ponte Nova? É un sitio que poden vostedes, pois, visitar sempre cando vayan, pois, de vagar alá por as terras entre, bueno, están preto, pois, Asturias, entre Asturias e Ribadeo. Están ali nun recuncho, a Ponte Nova, un pobo grande que ten casi de todo. Está pretiño a costa, boa estrada para entrar e para salir, sei o que importa. Se baixan desde o Cádabo, pois esa mesma estrada e es leva a vostedes, poden pasar por sitios fermosos, verán vostedes donde nace o río Eu, que nace, pois, no concello do Cádabo, tamén coñecido como Concello de Valeira, que din que donde es comeza a Terracha. Por eso lles digo que para visitar, pois, estos sitios, pero hai que ir, pois, dixéramos cunha cougo, Non hai que ir para percorrer. O outro día preguntábamos un señor, pois, que quería, pois, non sei, ao final non entendín ben o que quería visitar. Pero él quería formar parte, dixéramos, pois, facer nun sitio que era pousada, pois, desde ali, pero correr. Digo, así non vas a ver absolutamente nada, porque para ver eso que ti queres ver ou che gustaría ver, non tens que ir nin por, nin por autoestrada, nin por nada de eso. Hai que ir por estradas, pois, que te leven a povos, que pasas por povos, eso. Eu, cando estuve nesta Semana Santa en Galicia, pois fun visitar amigos a Monforte, e entón, pois, cullín a autoestrada, pois, para ir, pero para a volta, que facía un día excelente, pois vinme por o interior, dixéramos, unha estrada moi boa, por donde pasaba, pois, por moitos e dos povos, Sarria, por exemplo, que é un dos sitios que se pode visitar. Pois elles dicía que na Ponte Nova, por exemplo, pois van vostedes e desde ali, pois, baixan o que hasta a ría de Ribadeo, poden Vegadeu, Castropol, Figueras, Ribadeo, en fin, que aí é onde se divide Asturias de Galicia, un dos sitios fermosos, e despois baixar a visitar, pois, o que é a Praia das Catedrales. E se queren despois pasar a Viveiro, pois deixen o que se chama autovía. Collen a estrada que poderán atoparse con povos fermosos, pequeniños, quizáis, pero fermosos, porque Ribadeo, pasan por varios povos que vostedes poden visitar, e despois pasan a Viveiro antes de pasar por San Cosme, que hai un letreiro que di San Cosme ao seu xeito, e a Foz, Viveiro, San Ciprián, donde vostedes se van a Burela, ir ao porto, ver como descargan os atuns, e despois continuar. Queren vostedes meterse máis ao interior? Pois Mondoñedo, Cervo, donde está, pois, a fábrica de Sargadelos, que desa xoias de porcelana que poden vostedes atopar aí, desde logo. Ademais de esos, pois, é bon para bon visitar eso, donde hai un sitio tamén que antigamente, pois, os fidalgos tiñan un paseo que se chamaba o Paseo dos Enamorados, que ainda existe, por certo, bastante ben cuidadiño. Mondoñedo, pois xa saben vostedes, visitar Mondoñedo, pois que é unha que foi unha das capitais do antigo Reino de Galicia, como era Mondoñedo, e desde ali pois poden ustedes pois continuar a ruta e sempre por esas estradas que están bastante ben, porque a estrada que fixeron nova, pois sobre todo no inverno e según en que épocas hai moita néboa e entón é bastante perigosa, pero se vas pola antigua, dixéramos, pois poden pasar vostedes por Vilalba, Cospeito, todos os povos que poden visitar vostedes e quedarían encantados de esos povos da Terra Xa. Poden pasarse hasta Meira, donde vostedes pois poden disfrutar de diferentes manxares aí en Meira, en varios restaurantes. Ademais, pois visitar donde nace o Miño, que concretamente non nace en Foumiña, senón que nace no Pedragal máis arriba. Non beban a auga, porque desde logo a auga eu provei na lle malísima. Hasta que chega un pouquiño máis abaixo non se pode beber, aunque tampouco non é aconsellable beberla hoxe auga do río, senón que sexa dunha fonte, ademais que tea pois preparada para beber para a xente, para o ser humano. Así que xa saben vostedes para correr todo eso. E se que entran vostedes pola parte de Castela ou ven pola Barco de Valdiorras, pois tamén poden visitar a Barco de Valdiorras, que é unha maravilla de pobo. Ademais, dá gusto ver esas casas de Lousado, de Lousa, por teren pois precisamente a Lousa ali ao lado. Queren vostedes entrar por Piedrafita do Cebreiro, despois de Vega de Barcárcel, que xa é un dos últimos pobos da meseta, do Bierzo, dixéramos, para entrar en Piedrafita do Cebreiro. Pois xa saben vostedes, non pasen o túnel, a man dereita, pois suban por encima e xa se meten no que no pobo de Piedrafita, pero hai que subir o santuario, que hai unha estrada moi ben arregladiña, se suben en certas épocas do ano, pois teñen moito donde pois aparcar o coche ali ao seu lado e visitar pois o que é Piedrafita do Cebreiro. E din, pois en vez de irnos a Lugo por esta banda, pois vamos baixar por Samos. Pois nada, continúan vostedes a Samos, o Incio, que ten moito que ver, sobre todo monumentos, ten moito que ver aí no Incio. E despois poden chegarse vostedes a Monforte de Lemos, a capital da Ribeira Sacra. E aí, pois, visitar esas adegas, visitar no que é o casco antigo de Monforte, que é unha beleza e que está moi ben para poder, pois, visitar. E ademais, esta Semana Santa, o 100%, ou casi, de cheo, de o que eran os restauradores, decían que era, pois, un dos sitios que estaba repletiño de xente. E eu estuve ali, pois precisamente esos días, e había bastante xente, o que era, cando según iba saindo o día, vía esa xente, pois o que era percorrer por Monforte. E carón a Ribeira Sacra, e ainda a información e turismo para preguntar, pois, o que podían ver na Ribeira Sacra. Bueno, pois vamos a escutar outra peza de música e vamos con Son de Seu. Terras do Oeste. Así que, Kiko, dalle o play. Doída de melancolía, vagarosa por la ría. Rosalía, Rosalía, Rosalía, Rosalía. Morrer cinzado vía naveira da auga fría, o vento enfumetecía somente esa sombra esguía. Rosalía, flor do morrer bulía no bico xiado da ría, non quixo Santa María, ainda moito sofriría. Rosalía, Rosalía, Rosalía, Rosalía. Sin cuatro puntos, la acompaña Radio.